بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، قسم اللہ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، گناہگاروں حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، غم عشق گا جب مامور دل نہیں ار غم عشق نبی سے ہوگا جب مامور دل نہیں ار تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے تیرے ظلمت کدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے